السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، أوصيكم بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون. يقول الله تعالى عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وقال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي عن صحابي جليل عبد الله بن بسر الأسلمي رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. دغزانغو كتك إسلام، دغزانغو كتك إيمان. كوانزا بعد حمدي والله جل وعلا نصالة نسلام كمتميت صلى الله عليه وآله وسلم، natumia fursa hii kuwahusieni na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kumwogopa yeye na kutubu kwake na kumuomba msamaha na kutengeneza yale yaliyobakia, sehemu iliyobakia katika umri, na kuzitengeneza amali. Kadhalika nilitumia fursa hii kuikumbusha nafsi yangu na kuwakumbusheni nyote kwamba sisi tuko katika safari, tunamwelekea Allah subhanahu wa ta'ala, na akhira iko mbele yetu, na tutarejeshwa kwa Mola wetu, tutakutana naye, tutaonyeshwa amali zetu na matendo tuliyoyatenda, na tutalipwa kwa yale ambayo tumeyatenda hapa duniani. Hakuna dhulma ndani yake. Baada ya kuyakumbusha hayo, naitumia fursa hii kuwakumbusha tena na kuwashajiisha ndugu zangu Waislamu juu ya nukta muhimu sana ambayo tunatakiwa tuizingatie. Muda wa kuwa bado fursa ya uhai tunayo. Allah subhanahu wa ta'ala ametupa fursa hii tangu huko tulipotoka mpaka hapa tulipofika, na mpaka hii katika wakati huu tuko katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah tabaraka wa ta'ala, tumehudhuria kwa ajili ya dhikr, yani khutba aljuma na sala yake. Tukaweza kupata fursa hii ya kuambiana maneno haya. Kwa hiyo fursa hii naitumia kuwakumbusha kwamba tunatakiwa tuweke athari ya kudumu katika maisha yetu, na athari yenyewe iwe ni njema. Wakati sisi tutakapoondoka hapa duniani tukawa hatupo tena kama walivyoondoka waliotutangulia, ima ni wazazi, baba, mama, mababu, mabibi na wengineo katika ndugu na jamaa tunaowajua na ambao hatuwajui, tuliowaona na ambao hatukuwaona, tutakapokuwa tumeondoka tukawa mfano wa wao, wao washaondoka katika huu ulimwengu hawapo, nyumba zao zikarithiwa, mashamba yao yakarithiwa, mali zao zikarithiwa, na vitu mbalimbali vyao vikawa si vyao tena, wakaondoka katika huu ulimwengu, wako katika barzakh. Kabla ya sisi hatujaondoka kwenda katika sehemu hiyo ambayo tunayakini, kila mmoja katika sisi anayakini kwamba sehemu hiyo ni lazima atakwenda, kwa sababu kila mmoja anayakini ya kwamba mauti iko siku atakutana nayo. Kuna siku atakutana na mauti, kwa maana hakuna katika sisi anayebisha juu ya kwamba juu ya kifo kwamba yeye hatakufa. Sasa tukiwa tuna yakini ya kwamba tutakufa na hatujui ni lini, kwa wakati wowote ule, basi tunatakiwa tutafakari kitu gani tutakiacha nyuma ambacho kitakuwa ni athari njema kwetu sisi. Manufaa yake yataendelea baada ya kuwa sisi hatuko, tumekwenda kule walipokwenda wenzetu. Hili ni jambo ambalo mwenye akili mara nyingi atakaa alifikirie, ataumiza kichwa chake, atawaza na kuwazua kwa muda mrefu, ili ajue kitu gani cha kufanya au mambo gani ya kufanya, ili yeye atakapoondoka katika huu ulimwengu awe ameacha athari njema ya kudumu nyuma yake. Kwa sababu hivyo ndivyo ulivyokuwa mwendo wa watu waliotangulia miongoni mwa manabii wa Allah tabaraka wa taala na wengineo katika watu wema. Nimetaja aya hapa katika suratu Ash-Shu'ara aya 2, Nabiullahi Ibrahim alayhi salatu wassalam anamuomba Allah tabaraka wa taala, rabbi habli hukman wa alhiqni bis-salihin, rabbi habli hukman wa alhiqni bis-salihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Mahali shahidi katika aya hii, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Nabiullahi Ibrahim alayhi salatu wassalam katika mambo mengi aliyomuomba Allah tabaraka wa taala, anamuomba Allah, ewe Allah nipe mimi hukumu, wa alhiqni bis-salihin, na uniunganishe mimi niwe pamoja na wale watu wema. Likitajwa kundi la watu wema, basi na mimi niwe katika hao. Lakini istosha namwambia waj'alni lisana sidqin fil akhirin, na nijalie mimi lisana sidqi, ulimi wa ukweli kwa watu watakaokuja baadaye, kwa watu wengine. Yani wanawachuoni wanasema ni athnau alhasan wa dhikru aljamil, ni kule kutajwa kwa kheri kwa sababu ya ile athari uliyoiacha duniani na kheri uliyoifanya, watu wawe wanakutaja kwa kheri. Kwa ya Rabbi, nijalie mimi hilo, kwa sababu katika huu ulimwengu tunaoishi, katika watu waliotutangulia na ambao tuko nao hadi leo, kuna watu wanajifakhirisha kwa mambo walioyaanzisha, bali ulimwengu pingine ukajifakhirisha kwa mambo yao walioyaacha. Lakini kinachotazamwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, maana kuna watu wanaenziwa, tumwenzi fulani fulani kadha, akasifiwa kwa sifa mbalimbali, watu wakaadhimisha siku zao, watu wakasherehekea, watu wakafanya kadha, wakafanya mikutano, wakafanya makongamano, wakafanya kadha katika kutaja na kukumbuka fulani na bini fulani, kwa sababu amefanya jambo fulani na jambo fulani. Asilimia kubwa ya mambo ambayo yanatajwa utakuta ni mambo ima ni manufaa ya kidunia tu, hayana faida na akhira, au mambo yenyewe yana athari mbaya katika dini ya Allah tabaraka wa taala, wanatajwa kwa ubaya. Lakini watu wanaona kwamba ule ubaya wanaowataja watu wale, wanaona kwamba ndio uzuri. Akaenziwa mtu kwa sababu alikuwa mwanamuziki mkubwa kabisa, ameacha athari, yeye ndiye mwanzilishi wa muziki fulani, yeye ndiye mwanzilishi wa bendi fulani, yeye ndiye aliyetunga nyimbo fulani, akaenziwa kwa hilo. Kuna watu wanaenziwa kwa mambo mabaya ambayo yatawagharimu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini watu wanachukulia ya kawaida. Sasa wewe usiwe katika hao. Amr bin Luhay al-Khuzai alayhi la'ayu Allah tatra, bwana huyu aliacha athari mbaya, basma sayyi'a, aliacha athari mbaya kabisa kwa watu wake. Yeye ndiye aliyekwenda Sham, alitoka Maka akaenda Sham, akawakuta watu wa Sham wanaabudu masanamu, akafurahika sana na ibada ile, kwa sababu Maka hakuna ibada ile, watu katika mila ya Ibrahim. Alipoliona lile, akayachukua masanamu akayaleta Maka, ndiyo chanzo cha watu wa Maka kuabudu masanamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, mimi nimemwona motoni kwa sababu ya ile amali yake aliyofanya mbaya. Kwa hiyo fahamu kwamba ukiweka na ukiasisi amali mbaya, fikra mbaya, kwa njia yoyote, kwa kauli yako, kwa mali yako, kwa nguvu zako, kwa ushawishi wako, kwa madaraka yako, ufasaha wako, elimu yako, kwa kile chochote, maandishi yako, ukaweka athari katika mujtama ambao ndani yake watu wataharibikiwa katika jambo lao, dini yao haitatengemaa, wewe ukawa ndio sababu ya kuwafitini, basi fahamu ya kwamba haya yote yatakufikia wewe wakati uko katika kabri yako na siku ya kiyama utayaona. Sasa wewe Muislamu, wanatakiwa upupie kwanza, umuombe Allah tabaraka wa taala akujaalie upate lisana sidqin fil akhirin, na wewe mwenyewe uasisi amali njema, kwamba hivi mimi nikiondoka hapa duniani, kitu gani kizuri nilichokifanya ambacho kitaendelea kunufaisha umma, na hicho Mola wangu ataridhika nacho baada ya mimi kuondoka, kitu gani kitanisaidia? Watakiwa ufikirie hilo. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Yasin anasema, inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyi al-mauta, hakika sisi tutawafufua wafu. Hiyo ndio kazi, tutafanya kazi hiyo, wafu tutawafufua, wale waliokufa wote watafufuliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. na mabuudhun watafufuliwa. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu, na sisi tunayaandika yale wanaoyatanguliza, yani yale wanaoyafanya, wanaoyatenda katika amali. Wa naktubu ma qaddamu, tena wa atharahum, na athari zao waliozianika. Wa atharahum, na athari zao. Al-Imam Mujahid katika tafsiri ya aya hii anasema kwamba na yale ambayo wameasisi katika upotevu. Kwa tutayaandika wanayotanguliza na athari walizoziacha. Kama kuna athari mbaya, kuna amali mbaya wewe umeiacha huko nyuma, ile pia itaendelea kuandikwa. Ikibakia miaka 100 utaandikiwa dhambi miaka 100. Ikibakia miaka 200, miaka 300, ikibakia mpaka kusema kiyama, wewe utaandikiwa dhambi ya amali hiyo, kwa sababu wewe ndio uliasisi na ndio uliyoifanya. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ, na kila kitu tumekidhibiti katika imamu mubin, katika lauhi al-mahfuz. Habari zote zimedhibitiwa hapo. نسأل الله العافية والسلام. الحمد لله رب العالمين, والعاقبة للمتقين, ولا عدوان إلا على الظالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين, وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, معشر المسلمين, ndugu zangu waislamu, tunaendelea kukumbushana juu ya athari tunazoziacha hapa ulimwenguni, kwamba yale tunayoyaacha, tunayoyatenda, yakaweka athari katika huu ulimwengu. Kama yakiwa ni mema, wema wake utaendelea kutunufaisha baada ya kuondoka kwetu, na kama yale tuliyoyaacha nyuma yetu yakiwa ni maovu, yakaendelea kuwepo, maovu yale yataendelea kutuathiri baada ya kuondoka kwetu. Kwa hiyo wewe mwanadamu watakiwa utazame, ukae ufikirie, ni jambo gani baya uliloliasisi, jambo gani baya uliloliunga mkono, jambo gani baya uliloliendeleza ambalo watu wanadhurika nalo, imma katika shirki au katika bid'a au katika maasi, ni jambo gani baya utabara nalo mapema, ujiepushe nalo mapema, ulikatae mapema, ulibatilishe mapema kabla hujaondoka hapa ulimwenguni. Na kama utafanya hivyo, fahamu ya kwamba yale yanayoendelea kupatikana kama ni madhambi, basi madhambi hayo yatatiririka kufuata wewe mwenye jambo hilo uliyoliasisi. Lakini kama ni amali njema, basi watakiwa uendelee kuifuatiliza amali njema hiyo, manufaa yake yaendelee kuwa muda mrefu baada ya wewe kuondoka hapa ulimwenguni. Watu wengi hawajali, na mtu anaweza akazungumza jambo lolote, akasema vyovyote anavyotaka, akasema neno asifikirie madhara yake. Anaweza akatangaza jambo, akaeneza jambo, au uvumi jambo fulani, akalieneza jambo lile, asifikirie madhara ambayo anaweza kumsibu, akachukulia kawaida tu, ushasema umekwisha. La, mbele ya Allah tabaraka wa taala hayajakwisha. Kila kitu kimedhibitiwa. Inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Hakika sisi tutawahuisha wafu, na tunayaandika yale waliyotanguliza katika amali, na athari zao, yale walioyaacha nyuma. Na kila kitu tumekidhibiti katika lauhil mahfuz, na kila kitu kimedhibitiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma min katibin illa sayafna wa yabqa ad-dahra ma katabat yadahu fala taktub bi khattika ghayra shay'in tasurruka yawma al-qiyamati an tarahu. Maneno haya yanasibishwa vile vile na Imam Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi. Kwa hata kwenye kuandika, waandishi wanasisitiza sana jambo hili. Leo zimepatikana wasaili hizi za tawasul al-ijtimai, watu hutumia njia za mawasiliano na mitandao ya mawasiliano, wakaandika habari nyingi mbalimbali, wakapashana humo, wakaeneza humo, kachukua habari ya huku, anaichukua huku, aipeleka huku, achukua ya kule, aipeleka huku, habari mbalimbali za kheri na za shari. Usije ukaona kwamba hii ni simu yangu, hii ni WhatsApp yangu, au hapa mimi ni kwenye Facebook, kwa ni mimi na Facebook yangu, au niko kwenye kadha, au natuma message, basi yashaisha. La, yale unayachukua, unayapokea na kuyasambaza kwa watu. Kama ni kheri, kheri yake utakwenda kuikuta mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama ni shari, shari yake utakwenda kuikuta. Kama umeandika wewe au wasambaza wewe, kadhalika maneno, wachukua maneno mtaa huu wapeleka mtaa ule. Haya ni mambo yasiyotakiwa katika Uislamu, ila ikiwa mambo hayo ni ya kheri. Kwa hiyo unapoandika, unaposema, unaambiwa la, wa ma min katibin illa sayafna, hakuna mwandishi yoyote isipokuwa atatoweka tu. Yani yoyote katika sisi lazima ataondoka katika huu ulimwengu. Wa yabqa ad-dahra ma katabat yadahu, na yatabakia milele yale yaliyoandikwa na mikono yake. Idhan fala taktub bi khatika ghayra shay'in, usiandike kwa mkono wako, kwa khati yako, isipokuwa kitu ambacho tasurruka yawma al-qiyamati an tarahu, kitakufurahisha siku ya kiyama kukiona. Usiandike kitu ila kile ambayo utafurahi siku ya kiyama kukiona kitu hicho. Kwa hiyo tunazungumza masala ya kuandika, masala ya kusema, masala ya kueleza, na masala matendo na mingineyo yote ambayo wewe unayasababisha, unayatenda, unayaasisi, fahamu ya kwamba utakwenda kuulizwa nayo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. Kwa hiyo tusijiachie tukaona kwamba mambo ndio hivi hivi. Kitu cha msingi ambacho tunakusisitiza, maadamu wewe una akili timamu na Allah amekupa maarifa, jitathmini mpaka hapo ulipofika. Lau kama wewe wafa baada ya majlisi hii, au baada ya siku mbili au siku tatu au wiki au mwezi au mwaka na kuendelea, malakul mauti amekuja anachukua roho yako, jifikirie hivyo, una kitu gani kikubwa ambacho wakiona kwamba hiki kitaendeleza mema yangu baada ya kuondoka ulimwenguni? Kwa sababu hadithi aliyotaja al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala kutoka kwa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anatuambia, idha mata al-insanu, katika riwaya idha mata ibn adama inqata'a 'amaluhu illa min thalath: sadaqatin jariya, aw 'ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin salihin yad'u lahu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anatuambia, atakapokufa mwanadamu yanakatika matendo yake, kwa maana kwamba hutendi tena kama swala za jamaa, huwezi tena, hakuna tena, ushakufa wewe. Hakuna saumu, si Ramadhani wala za sunna, hakuna haji, hakuna chochote, hakuna dhikri wala hakuna chochote kile ambacho wewe ulikuwa ukifanya, hakuna sadaka, hakuna chochote. Kwa hiyo amali zinakatika, isipokuwa kwa njia tatu. Njia ya kwanza ni sadaka inayoendelea, manufaa yake. Umejitolea, umejenga msikiti, umejenga madrasa, umeweka nyumba ya wakfu, umejitolea kheri fulani, kheri ile kile inavyozidi kuendelea na wewe, ndipo unavyozidi kupata mafanikio mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika khairi yoyote tunayosema kuchimba kisima kinawasaidia watu, hii ni khairi tumeiweka. Kadhalika ilmu ambayo watu hunufaika nayo, umemfundisha mtu kuswali, umemfundisha mtu namna ya kufunga, umemfundisha mtu namna ya kujitaharisha, umewafundisha watu Qur'an, umewafundisha watu sunna, mukhlisan lillah, athari yake inaendelea. Na hii ndio tunaona pia ndani yake kuna sharafu ya watu wa ilmu. Leo watu walitangulia kwa karne nyingi tu, maelfu ya miaka, athari zao bado zinaendelea. Majalisi za ilmu watu wakikaa, basi hutajwa na wao kwa athari walizoziweka. Wameandika elimu mbalimbali, wamenukuu sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wamezifafanua. Umma unanufaika na elimu yao, wamesomesha wanafunzi wao, wakasomesha watu wakanufaika. Athari zao zinaendelea na zitaendelea muda wa kuwa ziko athari hizo. Na wale walioandika katika bid'a na uzushi, wakaandika shirkiyat, wakaandika mambo ya maasi, athari zao zikabaki katika ardhi, dhambi zao wanazitaendelea. Liyahmilu awzarahum kamilatan yawma alqiyama wa min awzari alladhina yudhillunahum bighayri ilm ala saa ma yazirun. Allah tabaraka wa ta'ala anasema katika Qur'an, liyahmilu awzarahum kamilatan yawma alqiyama, kwa maana kwamba watabeba madhambi yao kwa ukamilifu kabisa siku ya kiyama. Wa min awzari alladhina yudhillunahum bighayri ilm, na madhambi ya wale waliowapoteza pasi na ilmu. Ala saa ma yazirun, fahamuni ni uovu ulioje wa yale walioyabeba katika madhambi. Kwa mtu akiasisi jambo baya, akatetea jambo baya, msimamo mbaya, kinyume na mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, fa alayhi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumi alqiyama. Hivi ndivyo anavyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, atabeba mzigo wake kamilatan, madhambi yake kwa pale pale na madhambi ya wale aliyowapoteza. Na ndio maana tunaambiwa, fala taktub bi khatika ghaira shay'in tasurruka yawm alqiyamati an tara. Kwa hiyo haya ni maisha, tumepewa fursa. Wenzetu waliotutangulia wanatamani lau wapate tena fursa hii, bali kila mmoja katika sisi atatamani. Na ndio pale hata idha jaa ahadakum almaut qala rabbi irji'uni la'alli a'mala salihan fima tarakt. Malakul maut anapokuja, mtu atasema ya rabbi nirejesheni, nipeni fursa nirudi tena, huenda na mimi nikatenda kheri katika yale niliyoyacha. Hivi ndivyo mwanadamu atakavyotamani. Sasa kwa nini utamani? Kwa nini uombe fursa ambayo hutapewa? Fursa sasa hivi ukunayo. Usijione kwamba mimi maskini, mimi dhalili, mtafanyaje sasa, itakuwaje? La, waweza, una mchango wewe. Kama huna mali, waweza kutafuta ilmu ukaweka athari. Unao watoto, waangalie watoto wako, kwa sababu katika hadithi hii kutaja mambo matatu baada ya ilmu yenye manufaa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, au waladin salihin yad'ula, au mtoto mwema atakayemwombea yeye. Mwandae mwanao, mlee mwanao katika malezi ya Kiislamu, mchunge. Fursa hiyo ukiwa umepewa, ukiipoteza bure, hakuna wa kumlaumu. Nasema rabbi nirudishe tena duniani, nikaoe, nipate watoto, niwalee vizuri. Fursa hiyo naye atakayekupa, pengine ushafika miaka 50, ushafika miaka 60, 70, 80, urudi wapi? Dunia waiweza tena? Kwa hiyo kabla ya kulalama mbele ya Allah tabaraka wa taala, kabla ya kusikitika, kabla ya kujuta, tunatakiwa tujifikirie kila mara, kaa ujifikirie, ujihisabu, kitu gani, madha qaddamt. Maneno yote hayo utakayoambiwa hayana uzito ikiwa wewe huna wakati wa kufikiria kitu gani umekitanguliza mbele ya Mola wako. Faitandhur nafsun, itazame nafsi. Allah tabaraka wa taala ndivyo anatuambia, nafsi itazame, kwa maana itafakari. An-nadhra ina maana ya kutafakari. nafsi ikae itafakari, kaa wewe mwenyewe saingine mkae mathna wa furada, thumma tatafakkaru, kaeni wawili wawili, hata peke yako, kaa peke yako, sio umekaa umeshika tama kwa sababu wadaiwa una madeni, una hiki au hujui utakula nini, ndio wakawa wasikitika. La, wakati mwingine kaa ujitathmini huko unapokwenda. Maana kuna watu ni mabingwa kushika tama, kishakaa hivi basi hujui adaiwa, huyu ana tatizo fulani, ukamkopa mtu fulani, kuna hivi na hivi. Lakini kama ikiwa kama hana haya, basi hakai akafikiria akhira yake kwamba kesho yake itakujaje. Sasa mwanadamu kaa utafakari, maisha ndio haya, na watu wanaondoka na sisi tuko kwenye safari. Kwa hiyo mimi nilikuwa na sala zangu katika hutuba ya leo ni kuangalia athari gani wewe utaiacha baada ya kufa. Maneno haya yanahusu Waislamu wote, lakini hususan tulabul ilmi, shamiru, jitahidini katika kutafuta ilmu, alafu weke albasma atayiba alhasana, weka athari njema. Ukiondoka katika ulimwengu kuna kitu chema wajivunia mbele ya Allah kwamba hiki nimekifanya, lakini uwe na ikhlas. Kama hakuna ikhlas, utafuta kwako ilmu, usomeshe kwako, bidii yako haitasaidia kitu, amali yako itakuwa ni bure. Kwa hiyo wewe weka msingi huo, nufaisha watu, weka maslahi yako, maslahi ya umma mbele. Ishi kama unavyoishi watu kwa kuchunga mipaka ya Allah tabaraka wa taala, lakini ukifuata utaratibu huo utajiwekea akiba iliyo njema. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا شر الظالمين، اللهم اكفنا شر الظالمين، اللهم اكفناهم بما شئت يا رب العالمين. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه، اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه، اللهم اجعل تدبيرهم في تدميرهم يا رب العالمين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم انصر أهل السنة المستضعفين في كل مكان، انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. صلى الله وسلم على نبينا.